ya ma hello di ma holi ma de ya lu be alu ma mu ma sima le mine di be o di ma le o bi ya a grafi con ma de ku ma de ya ma umba umba ke le de Quiera.